Polityczny kompas. Z nami się nie zgubi. Witam wszystkich szanownie w ten piękny dzień, aż się pomyliłem na początku. Mówi Filip Szarecki. Ale nie jest dzień teraz, słuchaj. No jest noc, dobra. Nie psujmy dalej audycji. Mówi Filip Szarecki. I Bawelska Piękność. Słuchacie Kompasu Politycznego, czyli audycji, której pogadamy o polityce. No i dzisiaj pogadamy o konopiach trochę indyjskich, bo mamy zacnego gościa na antenie, do którego właśnie w tym momencie dzwonimy. A ja wam przybliżę jego sylwetkę. Jest to Gota, Tomasz Obarak, człowiek, który odpowiada za zorganizowanie protestów, Marszu Wolnych Konopi. Próbował ten człowiek dać panu marszałkowi Schetynie ciasto z haszyszem, więc osoba dosyć znana, przynajmniej w mediach się często pojawiał. Cześć Gota, jesteś z nami na antenie. Witam, witam. No cześć Gota. Tak, słuchajcie, doskonale. Słuchaj, no zaczynamy. Zaczynamy naszą audycję. Ja przypominam słuchaczom, że mogą cały czas dzwonić na antenę i zadawać pytania naszemu słuchaczowi, nam też oczywiście, ale to raczej nie jest w tym wypadku atrakcja taka duża. 222-195-321 to jest telefon na antenę, bądź kontestacja.com na Skype'ie. Dobra, to zaczynamy. Jak wszyscy, właściwie nie, przybliżymy słuchaczom sylwetkę najpierw twoją, czym się zajmujesz i tak dalej, bo nie wszyscy muszą znać, czym jest Ruch Wolnych Konopi. No więc, czym są wolne konopie i jakie mają cele? I co osiągnęliście do tej pory? Gota. Czym są wolne konopie? Wolne konopie to jest idea, inicjatywa wolnych konopi. Nie ma żadnego stowarzyszenia, nie ma żadnej fundacji, nie ma czego takiego. To jest idea wokół której skupili się ludzie. A ja jedynie byłem bodźcem, impulsem do tego, żeby taka idea powstała. I co w tym momencie idea osiągnęła? Całkiem sporo, że ja mimo tego, że kilka miesięcy mnie nie było, patrząc i posyłając mi informacje, że na Marsz Wyzwolenia Konopi w tym roku na stronę Facebooku się zapisało 10 tysięcy osób, jest dla mnie niezwykłym wydarzeniem i po prostu niezwykłym to ocenię, że aż tylu ludzi skupiło się wokół tej idei. A powiedz, od kiedy działacie właściwie jako wolne konopie i co skłoniło ciebie do dania tego impulsu? Inicjatywa Wolne Konopie, sama jako Wolne Konopie, działa od 2007 roku, bodajże od marca, marzec 2007, a ja, jeśli chodzi o mnie, to ja działam tam od września 2004 roku, tak więc to jest po prostu troszkę inne pole manewru, ze względu, że popularyzuję kilkanaście projektów, które są na różnych innych płaszczyznach. A co było dla Ciebie takim impulsem, żeby zacząć działać w ogóle w tym kierunku? Co było impulsem? W 2002 roku pracowałem nad projektem w kwestii teoretycznej. W 2004 roku zacząłem go wdrażać w kwestii praktycznej. Od 1 września 2004 roku wdrażam ten projekt praktycznie. I w tym momencie najlepszym narzędziem do wdrażania, do wejścia, do stworzenia jakichkolwiek zmian w zakresie lokalnym bądź globalnym jest kanabis. Jest kanabis ze względu, że jest po prostu nielegalne, niemożliwe do osiągnięcia, do zmian jakichkolwiek wokół tego słowa czy nie wiem, narzędzia kwestii materialnej. I w tym momencie, jeżeli zdają sobie sprawę, że wykorzystanie kanabis ma 20 tysięcy możliwości, to w tym momencie 20 tysięcy możliwości to praktycznie całe społeczeństwo już można próbować, lub być może istniało, lub może istnieć oparte na funkcjonowaniu, że wszystko co jest wokół, to cały się odbiera, jest oparty na kanabis. W tym momencie, jeżeli patrząc w skali globalnej, kanabis jest nielegalny na całym globie i Global Mall, już nie ze wszystkiego, jak Global Mall mówiła na Mars, gdzie we wszystkich krajach na całym globie wszyscy się skupiają, żeby po prostu coś z tym zmienić. I w tym momencie też sobie zdałem, że to jest ten pierwszy etap, aby to, nad czym pracowałem teoretycznie wcześniej, zacząć badać od strony praktycznej. I w tym momencie narzędziem mojej pracy było m.in. jest na chwilę obecną kanabis i sprawdzam go w zakresie, że tak to imię, kraj Polska, położy Europa Środkowo-Wschodnia, ustrój, licha demokracja, Grecja, Kina, opcja w tym. Stan obywateli 40 milionów. Przykro mi, że żyjemy w takim kraju, kontakt mam z kanabisem ponad 20 lat i no niestety akurat w tym przypadku przykro mi jest, że ludzie zajmują się takimi bzdurami jak kanabis, z tego względu, że wychodzę na chwilę obecną, wychodzę z założenia, że umysł ludzki jest do czegoś większego stworzony niż zajmowanie się takimi rzeczami niż kanabis, bo naprawdę zakres wolności działania, funkcjonowania na człowieka jest wiele większy. Gota, jak wiemy, poprzedni rok dla zwolenników legalizacji był bardzo ciężki. No i chciałem się zapytać ciebie, jak myślisz, czemu napotykacie na taki wielki opór władzy i czym on się objawia, tak? I czym będzie się objawiał dalej, bo nie wygląda na to, żeby to miało się jakoś zatrzymać. Wiesz co, ja powiem ci, że na pewno to jest obawa przed niewiedzą. W sumie niewiedza, tak mi się wydaje, niewiedza i brak wiary. W tym momencie obecna władza wielu to zauważa, że działa względem statystyk, słupków, sondaży i czegoś takiego myślę. Także trochę mnie to irytuje i w tym momencie po iluś latach, jak to 7 lat na tym siedzę, w stronie praktycznej, stwierdzam, że niestety tu nie chodzi o jedną branżę, tylko chodzi o cały szereg praw, które no niestety coś tu jest nie halo. Wiesz co, i w tym momencie stwierdziłem, że no, to jest rzeczą niestykującą i w tym momencie najpierwszą formą było mi się wydawanie od strony obywatela petenta, zacząć po prostu działać i wybierać wpływ na zmiany. No, skoro mamy tą demokrację, to należy ją chyba ustabilizować, albo no, nie wiem, wprowadzić czasu i na co najmniej w skalę. W tym momencie zacząłem badać działanie, funkcjonowanie tych wszystkich instytucji publicznych. Głównie zaczęło mnie interesować organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Na tym się skupiłem, tak więc zacząłem zwiększać zakres prac tych urzędów i zacząłem angażować większą ilość ludzi do wpływu na działanie tych urzędów. I wiem, że jedno przyciśnięcie klawisza Enter może zmienić bardzo dużo, a 10 tysięcy ludzi sztuknie Enter to w tym momencie urząd za pomocą informacji, która otrzymuje, nie wie co z tym zrobić. W tym momencie za pomocą świadomości, coś co jest prawdą, urząd tego nie może zablokować, a jeżeli środki psychoaktywne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, mają wpływ na zmianę osobowości, wpływu wybierania, wpływu kształtowania okrętania, to w tym momencie ja nie wiem dlaczego to się tak dzieje jeszcze. Przecież państwo polskie w tym przypadku, które jest tym bardziej jest znane z kanabisem w zakresie co najmniej przemysłowym na całym świecie, ja nie wiem dlaczego to tak neguje. No, politycy po prostu tego nie chcą, bo im to słupko będzie przeszkadzać. I im dłużej oni to negują, to tym dłużej po prostu jakby nas, mnie co najmniej utwierdzają i w przekonaniu, że no niestety, no sorry, no motywacji ja nie odpuszczam. Ja nie mam takiej możliwości, żebym to odpuścił, to w czym wiem, wierzę w to, przynajmniej w to, co robię, że przynajmniej to osiągnę. I czy to będzie z punktu widzenia, który będzie patrzył za krat, czy bez krat, czy w jakikolwiek sposób, że nie będzie przepływu informacji pomiędzy moją osobą a zewnątrzną. Tak więc nic nie jest w stanie zmienić tego, że mi przestał. Jakkolwiek moje działania, mimo tego, że nie zmieniłem tego w zakresie kanabis, jeszcze, sądzę, że to już nie jest długi czas, między innymi ubiło się na działaniach pobocznych, że obywatele w zakresie samej ustawy o zgromadzeniach publicznych stanowiło całkowicie inaczej, nie było uregulowane, jeszcze nie było do końca uregulowane. Tak samo jak inicjatywa obywatelska, tak zwana ludowa, inicjatywy 100 tysięcy, ogólnie 100 tysięcy podpisów, zgromadzenia podpisów, tak samo nie było uregulowane, ale przez 10 lat uregulowano jajo. Uregulowano jajo, jeśli inicjatywa się odbyło i niestety robił małżonka. W tym momencie dalej nie mogło, w tym momencie ja walczę o kanabis, a przy okazji wychodzi, że niestety niektóre inne filary demokracji tak samo są po prostu zakrzywiane. Są zakrzywiane i niestety nasza tak zwana, jak nazywam, licha demokracja próbuje niestety patrzeć, starać się tak, żeby obywatel niestety nie miał. Miał praw. No, a wiadomo, że świadomy obywatel może bardzo wiele. I w tym momencie nawet to, że mnie obrócili, nie pozbawiłem to do końca według tych praw, moich praw, których ja się domagałem, przez co jestem szybki na zewnątrz i też między innymi osoby, które mnie wspierały, jak również słuchacze kontestacji. Dziękuję bardzo za korespondencję z kontestacji, którą otrzymałem. Jestem całkiem spory. No, jesteś, Gota, słuchaj, taką osobą, która mam wrażenie, że oprócz dążenia do legalizacji dąży też właśnie do edukacji społeczeństwa, jakie ma prawa w ogóle w stosunku do władzy. Powiedz mi, co się stało właściwie i dlaczego w ostatnim okresie mieszkałeś w różnych aresztach, tak? Za co dokładnie cię aresztowano, jakie masz teraz zarzuty, jak się będziesz bronił? Opowiedz trochę o tej sytuacji. Wiesz co, powiem ci, że to jest zawiły temat, bo w zasadzie zadałeś mi kilka pytań i te kilka pytań wytwarza troszkę taki szerszy zakres po prostu odpowiedzi. Słuchaj, na sytuację, która tam zaistniała. Sytuacja zaistniała 8 stycznia 2011, zaistniała też 2010, 2009, 2008, 2007, 6, 5, 4, 3, 2. Nie wiem, czy rozumiesz, ale zaistniała bardzo szeroko, wiesz, może to była akumulacja pewnych zdarzeń. Pewne zdarzenia muszę zachować do fali wydarzeń, które się jeszcze wydarzą. Czyli to jest proces jakby zbiorczy, tak? To jest proces zbiorczy, dokładnie. Wiesz, powiem ci, wtedy, w tym dniu, 7 kwietnia, może ci tą sytuację tak bliżej, która może ci dać do myślenia. 7 kwietnia miałem dwie rozprawy, jeden na wniosek mój przegląd akt sprawy. I w tym momencie przeglądałem akta sprawy i ze względu, że zauważyłem, że jest dużo po prostu złamanych po prostu artykułów, tak jak ten dalej, gdzieś widziałem to wcześniej, po prostu wiedziałem, że obydwie sprawy, cokolwiek się dzieją, to dla mnie i tak nic nie odzwierciedlają. Jakakolwiek by sytuacja nie zaistniała, to bezpośrednio wtedy nie ma wpływu na to, co zaistniało przed, w trakcie i to, co zaistniało jeszcze po tym, czyli przez 3 miesiące, skoro mnie wtedy nie było na wolności. Słuchajcie, bo tutaj mam takie wezwanie od słuchaczy. Czy mógłbyś coś zrobić z tym szumem w tle, bo tak teraz trochę się niefajnie Cię wysłucha, bo tam jak trochę tak szumi, czy dałbyś radę coś tam poprawić trochę jakość? Wiesz co, ja nie mam żadnego szumu. No i teraz jest jakby trochę lepiej, ale być może to jest po prostu sprawa mikrofonu. No musimy przeboleć, nie prowadzimy w jednym studio audycji. Tak, oczywiście. Jeżeli coś możesz zrobić, to zrób, jeżeli nie możesz, to nie, najwyżej na offline się przedstawi jakoś, myślę. Śmiało, dawajcie mu takie pytania, wiesz, na ile będę mógł odpowiedzieć, to śmiało odpowiem, wiesz? No jasne, właśnie. Jeżeli jeszcze raz przypominam wszystkim, jeżeli macie pytanie do Goty, to możecie dzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. No dobra, no to właściwie już wiemy, że to wszystko tak się nałożyło, ponieważ jesteś dla władzy dosyć niewygodną personą. Osobą, która no, jakby nie było, hodowała konopię indyjską przed Sejmem, próbowała wręczyć ciasto panu Schetynie. Słuchaj, podobno zaangażowałeś się też w pewnym momencie w obrony dopalaczy. Możesz coś rozszerzyć? O co chodzi? Tak, wiesz co, ja może rozwiążę tutaj Rasa definitywnie, może nie definitywnie, bo pewnie to pytanie tak będzie do mnie jeszcze wracać jak bumerang, wiesz. Kwestia jest taka, ja w sumie, jeżeli chodzi o moją osobę, bo to jest osobna, jest kwestia konopia osobna, jest moja persona. Ja jestem ogólnie za rozwojem w zakresie badania wpływu środków psychoaktywnych na działanie człowieka. Generalnie zajmując się konopiami, zająłem się w tym jako na pierwszym miejscu ze względu, że wchodząc w ten temat w 2004 roku nie miałem w ogóle świadomości w zakresie działania innych środków psychoaktywnych poza konopiem, gdzie wszyscy uważali, że to się po prostu szczykawko w kanał. Jakkolwiek ja bym wolał, żeby jeszcze mieć troszkę wyższe jazdy. Jakkolwiek, no, utknąłem w tych konopiach, widziałem w tych konopiach ileś lat i nagle wyrósł jak grzyb po deszczu, wyrosł do palacza w Polsce. Dla mnie to było nowe zjawisko. Nie znam tego zjawiska, obserwowałem, pytałem też z punktu zagranicy jeszcze siedziałem w Londynie. Przyjechałem do Polski i na zasadzie obserwowałem i wiem skąd się ta historia wytworzyła ogólnie, kto ją stworzył. Ale rzecz jest taka, że to była taka alternatywny środek na prohibicję na kanabis. I w tym momencie mogę to jednoznacznie stwierdzić, że jeżeli by nie było prohibicji na konopiarz, na marihuanie, jakkolwiek by mnie nie nazwał, nie byłoby jakichkolwiek dopalaczy, innych mieszanych, innych substytutów, komponentów, nie wiadomo czego zmieniam. Słowa niech sobie każdy zamiast podstawi to, jak uważa. W tym momencie powstało to na polskim rynku i miałem taki kontakt, że przez pierwszy miesiąc, jak to powstało w Polsce w Warszawie, nie pamiętam, w 2008 roku, we wrześniu w Warszawie, mieliśmy kontakt przez pierwszy miesiąc, badaliśmy to zjawisko i odrzuciliśmy to zjawisko. Odrzuciliśmy całkowicie, nie chcieliśmy w ogóle z tym zjawiskiem współpracować, gdyż po prostu ileś lat pracy zaczęło nam to psuć. Jednak po półtorej roku, bodajże na początek 2010 roku, wyrosło punktów z tymi środkami, wyrosło ponad 1000 wyrosło. I w tym momencie my stwierdziliśmy, że skoro państwo sobie z tym radzi, nas to nie interesowało, że stwierdziliśmy, że powinniśmy zacząć może nie chcę przeciwdziałać, ale na zasadzie, jeżeli nikt nie potrafi z nimi rozmawiać, to trzeba ich w jakiś sposób, nie wiem, złożyć w całość jakieś ramy sztywne, nie wiem, wystosować jakieś wspólne stanowisko, w jaki sposób to ma działać, w jaki sposób to ma w ogóle funkcjonować, bo to jest dla mnie abstrakcja, że nagle czegoś się porobiło, jakiś substytut dziwny. Dla mnie najgorsze było to, że po obserwacji zjawiska działania środków psychodelicznych, takich i wszystkich innych z tym związanych na przełomie 20 lat, zauważyłem, że przez 15 wcześniejszych lat, czy tam 17, tak 20, było tych środków 5, 10 maksymalnie na palcach ręki, bo to było co marihuana, haszysz, LSD, psylocybina, amfetamina, kokaina, heroina, gdzieś w jakichś dawkach i coś jeszcze, jakieś pokrewniki temu. Nagle się pojawiają jakieś dopalacze, gdzie nagle się pojawia ich 100. Pojawia się ich nagle 1000, razy 1000 sklepów. Razy 10, każdy jakieś nowe mieszanki, nagle razy nie wiadomo coś. To w tym momencie, co do mnie każe, najlepiej to mieć wpływ na to, żeby się z tego jeszcze większy pajzel, który się realizuje. Czyli możemy Wiesz, jedną kwestię jeszcze dodam. No jest to dla mnie, jest to istotne, że ten bajzel, w tym momencie chciałem nawet kontrolować do tego, znaczy mieć wpływ, może nie kontrolować, wpływ na to, że jeżeli to ktoś w niezręczny sposób albo niezgodny z prawem w granicach prawa, nieważne, zacznie z tym majstrować, to nagle to wszystko, to co powstało w Polsce przez te 2 lata z tymi dopłaczami, wyląduje na szarym rynku. I teraz kto będzie miał wpływ, czy Bill zapyta twoje dziecko, czy jest pełnoletnie. Nie. I teraz nagle z 10 środków, które były przez 15 lat, czy gdzieś wcześniej, nagle wylądowało, wiesz, kilkaset lub kilka tysięcy nieznanego rodzaju środków na czarnym rynku, które teraz ja nie wiem, co z tym faktem zrobić. Przez 3 miesiące nie miałem wpływu. W zależności, cieszę się, nie cieszę, miałem chwilę spokoju, żeby się na tym zatrzymać. Jeszcze ja mam takie pytanko, dość moim zdaniem praktyczne w sumie, które się może przydać właściwie no, codziennie. Jak najskuteczniej przekonać taką osobę nieprzekonaną do idei legalizacji konopi lub chociażby depenalizacji? Bo często mówiąc szczerze, spotykam się z ludźmi, których no, obojętnie jakich argumentów bym używał, to i tak są nieprzekonani, uważają, że będą przeciwnikami legalnej marihuany, ponieważ tak sądzą, jak pani Pitera. Wiesz co, dobre pytanie też i około 2 lata temu tak złapałem w końcu jakąś taką symbolikę słów, żeby odpowiedzieć ci na to pytanie. Dla mnie każdy powinien usłyszeć taką odpowiedź, bo jak ktoś się pyta, dlaczego jest taki tak, taki tak, taki jest tak, jest tysiąc pytań, a ja wtedy mówię, wiesz co, nie znam żadnego ani jednego racjonalnego argumentu przeciwko. Nie znam. Z chęcią usłyszę racjonalny i wytłumaczalny w dosyć szerokim słowa tego znaczeniu i pojąć z argumentami, dlaczego nie, skoro od 10 lat niestety tak się dzieje, jak się dzieje, jaka jest obecna sytuacja w naszym kraju, że coś takiego się nie dzieje i nie tylko w naszym kraju, tylko od 61 roku konwencji na całym świecie jest taka polityka stosowana, skoro stwierdzono, że kanabis jest lekiem, a nie jest lekiem, a nie narkotykiem, bo ktoś powiedział, że to jest narkotyk. Ja nie znam słowa narkotyki, nie znam słowa dopalacz. Ja znam słowo lek. Dobra. I jeszcze jest jedno, jeszcze tak dodam. Kanabis, konopia, jakkolwiek to nie nazwał, jest dłużej, jest ponad 12 tysięcy lat, jak nie dłużej, jest dłużej na pewno niż zanim człowiek zszedł z drzewa, i wymyślił mu słowo przestępstwo. No jasne. Nazwał to przestępstwo. Mamy Karola na antenie, który ma pewnie do ciebie to jakieś pytanie. Karol, cześć, jesteś na antenie, mów. Co zrobić, jeżeli ostatnio zauważyłem policjanta, który za komendą policji uprawia własne krzaki? No, to jest pytanie do ciebie, Gota. Co można zrobić w takiej sytuacji, jeśli przyłapiesz, tak, władzę, organ władzy, który łamie przez, który ustanowił prawo? Słuchaj, a masz zdjęcie tego? Dawaj zdjęcie tego. Nie, niestety nie. A masz jego zdjęcie, a masz jego numer służbowy, a wiesz jak go złapać, a wiesz jak go znaleźć? No, pracuję na komendzie. On pracuje na komendzie. Wiem, który, wiesz, który jeszcze? A czy na przykład jesteś w stanie tutaj na czacie napisać, która to jest komenda, w jakim mieście? Ty nie podawaj mi swoich danych, tylko podaj mi, która to jest komenda, w jakim mieście. Wiesz co, Karol, znaczy może teraz to nie jest najlepszy moment, żeby rozstrzygać te sprawy. Karol, pisz na maila warszawa@kontestacja.com, będziemy dalej już albo bezpośrednio do Goty się zgłoś, podamy ci wszelkie dane kontaktowe, to może być bardzo przydatne w walce o legalizację chociażby, bo władza... Nawet policja hoduje. No. Wiesz co, a ja to postaram ci się wytłumaczyć i dlaczego nawet jest takie przekierowanie i dlaczego to warto, żebym odpowiedział, bo cały czas mówimy o co ja robię, a nie jak to się powinno robić. W tym momencie jak, czyli co ja bym zrobił, w tym momencie ja bym się zachował w taki sposób, że ustaliłbym, co to jest za komisariat, zasięgnąłbym opinii na pewno i skorzystałbym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyciągnąłbym wszystkie informacje na temat tej komendy, która się znajduje w tym mieście, na tej dzielnicy, w tym województwie. Na podstawie ustawy o funkcjonariuszach publicznych wyciągnąłbym informacje, jacy funkcjonariusze tam pracują. Na podstawie ustawy o policji wyciągnąłbym informacje według imienia, nazwiska, stopnia służbowego i numeru, wyciągnąłbym, jacy funkcjonariusze tam pracują. skorzystałbym z różnych rozporządzeń, z ustawy o policji, wyciągnąłbym innych informacji, nawet jaki grafik pracy mają, czy mieli awanse i czy w jakich związkach zawodowych istnieją. I w tym momencie na pewno bym poinformował komendanta, że będą podejmowane działania w zakresie publiczno-prasowo-lobbingowych, czyli że będą składane wnioski z ustawy o dostępie do informacji publicznej, pytania do rzecznika prasowego oraz do osoby delegowanej do obsługi zawodowych lobbystów. To by była taka kwestia na dzień dobry i ja to zawsze tak sobie nie używam tego na papierze, ale to zawsze mówię, wchodzę z informacją, że niniejszym informuję, że będę zajeżdżał ten urząd. W taki sposób i w taki sam sposób postąpiłem w areszcie śledczym, że niestety, jak to też mówię, szybki desant, ostry desant i pacyfikacja po prostu urzędu, bo areszt śledczy, ja nie tak zwałem areszt śledczy jako areszt śledczy, tylko to był urząd, który ma swojego kierownika, ma swoje osoby wydelegowane i urząd musi działać według jakichś praw, artykułów, paragrafów, musi się do tego trzymać. Jak się ma trzymać, to musi się tego trzymać, trzeba go pilnować. No jasne. To był Karol na antenie, który zadał pytanie konkretne. My będziemy się z Tobą jeszcze, Karol, kontaktować, żeby tą sprawę dowyjaśnić, bo w sumie jest ciekawa. Dzięki. Do usłyszenia. Tak, ja tu jeszcze mam kolejne takie pytanie przygotowane. Jeżeli, Filipie, mogę. Dajesz. No więc chciałbym się Cię spytać, jaki moment był dla Ciebie najtrudniejszy w tej działalności? Co sprawiło Ci taką szczególną trudność, gdy czułeś, że nie wiem, że no, może jest ciężko? Czy miałeś w ogóle taki moment? Czy może po prostu to jest tylko ciebie lekkie? Moment, chodzi o moment zatrzymania po prostu cały przez 3 miesiące resetu, 3 miesięcznego resetu. Znaczy, no tak, no chyba chodzi o ten właśnie pobyt w areszcie, bo chyba był najtrudniejszym momentem, tak? Chyba, że było coś gorszego. Wiesz co, fajnie to brzmi, wiesz, pobyt w areszcie jest to, że tak to wiesz, górnolotnie polecę, 3 miesiące, kwartał. 3 miesiące, kwartał, tak to nie tyle czasu to było. Jeden stwierdzi, że to były wakacje, inny stwierdzi, że to były, że to była zima, inny stwierdzi, że to było coś jeszcze innego. I w tym momencie, że to był straszny pobyt, dobry pobyt, zły pobyt. Każdy kontakt z rzeczywistością może mieć tylko wnioski, wiesz, można tylko z niej wyciągać wnioski. W tym momencie, czy on był zły? Wiesz co, ja nie odczuwam tego, że był zły. Wy to powiedzieliście, że mógł być zły. Wiesz co, za jakiś czas na pewno wyjdzie też, jak do końca było z tą całą historią. Jakkolwiek ja na szeroki temat ją po prostu pracuję. Ja swój pobyt momentalnie odczuwałem, że miałem zły, jak to się mówi, nie miałem klamki w drzwiach, jest klapa, nie masz klamki, masz kraty w oknach, nie możesz zadzwonić, nie możesz nic zrobić, musisz działać taki. Momentalnie się dopada złośliwość. Ale w tym momencie ja też się cieszyłem, bo nagle mam 3 telefony odcięte, ileś maili, dostęp do internetu, kontakt z rzeczywistością, nagle w jednym pomieszczeniu, 24 godziny siedzisz w jednym pomieszczeniu. W tym momencie masz taki reset bani. Ja w pewnym momencie sobie to nawet nazwałem, że przez te 3 miesiące to byłem w Afryce, w Tunezji, później w Egipcie, w Libanie, czas na Europę, teraz Polska, teraz Gotowiec. I sobie to troszkę porozumiałem i ten swój czas, jaki tam spędziłem, wykorzystałem całkowicie na inny etap, czyli dostrzegłem w jaki sposób działa nasza administracja państwowa, polska, w jaki sposób ona działa, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób można wywierać wpływ na nią w zakresie różnych instytucji. Mam nadzieję, że co najmniej udało mi się 30% tych instytucji zaczerpnąć. Jak wiem, że w Polsce jest ponad 30 instytucji różnego rodzaju funkcjonujących, co najmniej 5, 7, 8 udało mi się i zasięgnąć i na zasadzie zacząć po prostu wysyłać z wewnątrz listy, wysyłać listy i na zasadzie patrząc, jak to funkcjonuje, także energia skumulowała się w jednym miejscu, w jednej celi, pawilon D, ale śledczy pawilon D, oddział 3, cela numer 18. w tym gestem. Nie tam sobie siedziałem, odbierałem korespondencję, czasami się po prostu źle, że codziennie śniadanie, apel, śniadanie, obiad i tak dalej. Tylko to, co może przyjść, co może wyjść, co ktoś może przyjść. W zasadzie wiem, że jak zawsze tam wiedziałem, czego się wcześniej nauczyłem, że wysyłają coś na zewnątrz, a tym bardziej do urzędu, na pewno otrzymasz odpowiedź. Przez to wysyłałem dużo listów do urzędu, na co najmniej policję, bo co najmniej do policji wysłałem ponad 40 różnego rodzaju wniosków, skarg, zapytań, wystąpień, orzeczeń, oświadczeń, które się szedało do różnych instytucji w zakresie ministerstwa. Tak więc ten czas, ciężko powiedzieć, czy on był skracony, nie był skracony. Ja tu używam już wcześniej wspomnienia jako GAM, czyli poświęcenie czegoś dla uzyskania lepszej sytuacji, aby mieć jeszcze szerszy zakres działania, tak ja to przynajmniej odczuwam i będę się starał w tym zakresie pomóc różnym kręgom. No ale Gota wrócił, jesteś z nami. I mamy słuchacza kolejnego na antenie. Krawiec do nas zadzwonił. Cześć Krawcze, jakie masz pytanie? Cześć chłopaki, witam i pozdrawiam i witam też ciebie Tomku. Chciałbym powiedzieć o takich trzech głównych powodach, dlaczego moim zdaniem marihuana jest nielegalna i chciałbym też poprosić Tomka, żeby ewentualnie uzupełnił to o jakieś swoje przemyślenia. Po pierwsze, myślę, że ściganie posiadaczy i użytkowników stało się czymś w rodzaju takiej machiny przemysłu, który daje robotę smutnym panom. Tworzy się różne jednostki, które się tym zajmują, można zbijać na tym też kapitał polityczny. Stało się to po prostu czymś, co ciężko zatrzymać. Jeśli teraz ktoś by chciał to odwrócić, to zaraz masa osób straci pracę, ktoś nie będzie mógł się wykazać, skończą się środki dla niektórych i przez to pewne kręgi będą teraz bardzo mocno lobbować za tym, aby tak się nie stało. I to jest powód pierwszy. Drugi z takich trzech głównych powodów moim zdaniem to jest to, że marihuana w dużym stopniu zmienia światopogląd. Można powiedzieć, że otwiera oczy. Zmienia się człowiekowi i percepcja, i widzenie świata. No, krótko mówiąc, zaczynamy zauważyć, jak żałosnymi dupkami są ci, którzy nami rządzą i myślę, że władza się tego boi troszeczkę. No, szczególnie takie osoby jak na przykład Tusk, które zdają sobie sprawę, jak to działa, bo bawiły się w to za młodu, no i wiedzą po prostu. A trzecim takim powodem jest to, że ludzie po tym się zamieniają w obrzydliwych pacyfistów, nie garną się do wojaczki, do przelewania krwi w imię różnych ideałów, no i gwiżdżą na to wszystko. I chciałbym jeszcze dodać tylko, że ludzie są takimi hipokrytami troszeczkę, ponieważ artyści, aktorzy, różni tam celebryci, muzycy, to jest takie środowisko, o którym wiemy, że ono jakby mocniej używa używek sobie, że tak powiem niezgrabnie. No, niektórzy się nawet otwarcie do tego przyznają i ci artyści, oni są inni troszeczkę i no i to widać, ale o czym chciałem powiedzieć, że ludzie jakby odbierają tą całą sztukę, oglądają filmy, a są przeciwko temu, żeby ci artyści jakby wzbogacali swoją wenę twórczą, tą marihuaną, czy innymi nawet substancjami psychoaktywnymi. No i widzę tu taką trochę, no jest to trochę takie dziwne dla mnie. Dobra, dzięki Krawiec. To był Krawiec Kontestacji, a teraz Gota odpowiada. Dzięki. Okej, zapisałem sobie twoje pytania. Ja powiem ci, że nawet chciałem zacząć, tak naprawdę chciałem od początku, ale miałem gdzieś taką fajną, zapisane taką cytat. Ja zacznę od końca. Od końca, od twojego ostatniego pytania, nawet od drugiego pytania. W drugim pytaniu było, że otwiera oczy. Tak, otwiera oczy. że wcześniej pytano, że jest wojna i pacyfizm, wiesz, nie, że na zasadzie, że ludzie ulegają, że sam jest przemian i drugich środków tarczy jest tak samo. Także w pierwszym pytaniu, że jest prohibicja, tak, jest prohibicja. Nie wiem, bo już to powtarzam ileś razy. Nie wiem, czy do was się to jestem zwracałem, jak cytat przeczytam. Cytat należy do Maxa Plancka. To jest taka osoba, nie wiem, kto wie, kto nie wie, kto nie wierzą, to pewnie zapytają w ogóle. Ale ja go tak jeszcze go tam podesłałem. Ten, kto odkrywa nową dziedzinę wiedzy, musi mieć żywą, intuicyjną wyobraźnię, bowiem całkiem nowe koncepcje nie powstają na drodze dedukcji, lecz tworzy je artystycznie twórcza wyobraźnia. Na zasadzie muszą być połączone obydwie półkule i zdawać sobie sprawę, że między innymi impuls lata, a to, co postrzegamy swoimi oczami, to jest po prostu tylko zwykły zakres działań fizyko-chemicznych. Impulsów fizyko-chemicznych. W tym momencie należy rzeczywistość troszkę inaczej postrzegać. Teraz jest, otwiera oczy. Tak, otwiera oczy. I po 20 latach zdrowego odcipania otworzyło tak oczy, że na zasadzie musiała, na, przepraszam, swoje wyćpać, żeby jeszcze kogoś zapytać, kto już racjonalnie myśli, żeby mi powiedział, że świat faktycznie jest oparty na jednym wielkim farabazonie. To, że od 50 lat no, zdarzają prohibicje, 50 lat od 1961 roku, co ONZ wprowadził konwencję na cały świat, prohibicja bez prohibicja, bo to jest złe, bo wcześniej Stany Zjednoczone narzuciły to, że na samym globie miało być to w taki sposób sformułowane. Tak, no i cały świat to łyknie. To nie ma także cały świat, no bo nagle obywatel staje się świadomy. Obywatel, który jest nawet utrzymany w zakresie wódki tylko samej, no to jest traktowany jako głupek, no bo sądzę, że mógłbym stanąć szklanki z osobą, gdzie są postawione dwie osoby. Jedna osoba 20 lat konsumuje kanabis, druga osoba 20 lat pije alkohol. No sądzę, żeby to całkowicie inaczej wyglądało. No, sądzę, że nie do porównania są wyniki analizy badań. Jeżeli ja jestem w stanie kilkadziesiąt projektów prowadzić, ale ponad 20 lat kanabis, biorę różnego rodzaju środki, na ile mam czas i możliwości. Tak więc nie stwarza mi to jakichś problemów nad przyjmowaniem projektów zewnętrznych. Jeżeli w pewnym momencie stwierdzam, że jest jakiś farmazon na tym świecie, to w tym momencie staram się jakoś reagować na niego i w tym momencie ile potrafi korzystać ze swojego umysłu, z tego impulsu, który mi się w głowie, przetwarzam go na to, co postrzegam swoimi zmysłami i oddziałuję na środowisko zewnętrzne. A że jesteśmy w dobie internetu, a nie jeszcze epoki kamienia łupanego, no to w tym momencie przedstawiam to na zewnątrz. Więc ja sądzę, że każdy może sobie zdać sobie sprawę, że w zakresie tego, czego będzie działał, ja jestem z jakiejś konopi, ty jesteś od szklanek, ty jesteś zapalniczek, a ty jesteś od tego, że jest po prostu jest źle, jest ci jest niedobrze. To jest mi dobrze, że na stosie nie jest. Gota, słuchaj. Kurczę, słyszę pogłos. W każdym razie, mówisz, że będą wolne konopie, będzie marsz wolnych konopi w tym roku. Powiedz mi w takim razie, czy będzie to tylko w Warszawie, czy będzie w wielu miastach? Jak to będzie zorganizowane? Czy będą takie same problemy jak rok temu? Jak myślisz? Czego można się spodziewać? No i to będzie rok przełomowy, bo może będzie w sumie. Słuchaj, wiesz co, ja powiem ci jeszcze do końca nie oswoiłem się z informacjami dotyczącymi marszu. Z tego co wiem, marsz na pewno jest 28 maja w sobotę o godzinie 15 z Wielka Popławą Kultury. Na pewno tam będziemy wcześniej, na pewno będziemy wcześniej jeszcze z dniami. Z tego co wiem, to już marsze się jak załapała iskra, tak ludzie zaczęli na ulicę wychodzić, marsze już się odbywają w całej Polsce, nawet już bez względu na to, czy nie też powiem, czy nie, to jest sam ludzie robią w całej Polsce, czy to jest Lublin, Kraków, czy tam Wrocław. Z tego co wiem, z tego co się ustają, jestem od tygodnia dopiero tak łapię te informacje, 27 maja w piątek przylatuje Barack Obama, jest do soboty, 28 mamy marsz i z tego co wiem 10 tysięcy ludzi na Facebooku, na pewno tych ludzi będzie jeszcze dużo więcej. Z tego co wiem, będą ludzie, którzy pracowali nad referendum w Kalifornii w sprawie legalizacji marihuany, nadwyżki marihuany w Kalifornii na jesień zeszłego roku. Ci ludzie będą w Polsce, na pewno będzie konferencja, padł pomysł i będziemy ten pomysł zapewne realizować. Będzie pomysł, że będą doniczki z logiem Cannabis House plus ziemia plus pestka. Pestka każdy powinien otrzymać. Mam nadzieję, że będą 10 tysięcy ludzi na naszym wyzwolenia temat, to 10 tysięcy doniczek na 30. Trzeba będzie wiedzieć, czym się więcej. Każdy powinien taką doniczkę i do domu się tej doniczki. I w zasadzie sądzę, że drzwiaki Barack Obama to będzie wlatywał z Polski. A gdzie mam zaległy jeszcze projekt wielki prezydencki, to będzie z kometa będzie leciał na inny kontynent, a w tle kometa będzie miał doniczki z logo kanapsa. No ja mam wrażenie, Gota, że ty... Ja też jeszcze, kurczę, mam pytanko takie. Czy powiedzmy, załóżmy taką sytuację, że już marihuanę... Witam wszystkich, mam nadzieję, że jeszcze nie uciekliście. Jak zwykle kontestacja ma pewne problemy techniczne, ale ta audycja jest w pełni nagrywana tak poza tym, więc nic nie zostało utracone na szczęście. Możecie dzwonić, cały czas dzwonić i wypowiadać się, wypowiadać swoje zdanie, zadawać pytanie Gocie. Halo, jesteśmy już na antenie. Boże, przepraszam wszystkich bardzo, mam problemy techniczne małe. A co się stało znowu, Filipie? Wiesz, komputer. No ale kontestacja to jest radio partyzanckie, trochę jak wolne konopie. I mam nadzieję, że może troszeczkę przedłużymy całą, żeby uniknąć tej nieprzyjemnej sytuacji. Ale dzisiaj się wszystko nagrywa, rozumiem, tak? Tak, jest wszystko nagrywane. Tak, więc dzisiaj nic się nie straci, tylko będzie troszeczkę obróbki potrzebne. No, także wracamy, właściwie nie wiem, na czym do końca zakończyliśmy, bo... No ja pamiętam na czym, bo ja zadałem pytanie po prostu. Aha, jasne. No to... A tutaj to Tomasza słychać? Halo, Gota, jesteś z nami? Coś z oddali jakby słychać, ale nie do końca. Halo? O, cześć, Gota, tak, jesteśmy już na antenie, bardzo cię przepraszamy za problemy techniczne. No, kontestacja to jest radio partyzanckie, trochę jak wolne konopie. Także wracamy na antenę i najwyżej troszeczkę dłużej będziemy nadawać. Co? Tak. Nie widzę żadnego problemu, audycja jest nagrywana, więc wszystko będzie do odsłuchania później jeszcze przez wszystkich. Więc ja chciałbym wrócić do swojego pytania. Powtórzę je teraz. Więc załóżmy właśnie, że są legalne już, znaczy jest legalna już marihuana, czy walczyłbyś dalej o legalizację innych używek, takich jak na przykład LSD, heroina, kokaina, amfetamina i tak dalej, czy są one ci obojętne, czy chciałbyś jednak walczyć o legalizację, czy jest to przeciwnikiem legalizacji? Nie wiem, końcówka pytania nie była zrozumiała. Z tego co zrozumiałem, żebym walczył o inne środki, tam coś tam dalej jest to. Na początku gdzieś tam użyłem sformułowania w zakresie, że na pewno inne środki, gdyż ja od tych środków zacząłem, ale z tym środkiem się mówię więcej i przez to zmieniłem troszkę swój punkt działania. Na pewno inne środki, na pewno inne prawa obywatelskie. Na pewno inne prawa obywatelskie, gdyż dzięki temu, że to wszystko rozwinęło, a to i tak było mi niezbędne do wykonania. Tylko, że pewne rzeczy nie mogłem wykonać wcześniej lub nie mogę wykonać wcześniej, dopóki nie wykonam pewnych innych rzeczy. Czyli na pewno te w zakresie ochrony, obrony prac, ten praw mniejszości, ochrony praw mniejszości i całych wszystkich innych rzeczy, co są niepowiązane, a są tylko uogólnione, na pewno będę się tym zajmował, gdyż takie było założenie i takie jest założenie. Czyli cokolwiek się nie stanie, czy tak naprawdę będzie legalne, czy nielegalne, czymkolwiek się nie będę zajmował, na pewno będę się zajmował tym, coś, co jest oddolne, coś, co jest jednostką, gdyż jednostka jest najważniejsza, a nie cała reszta. Jednostka wywiera wpływ, tworzy, kreuje, multiplikuje, duplikuje informacje, przesyłają na zewnątrz. Człowiek jest najważniejszy. Nie jest to reszta. I człowiek musi po prostu zacząć wierzyć, że ma wpływ, może doprowadzać do zmian, które są wykluczeniem, są dziełem. No ja mam właśnie takie wrażenie, Gota, że ty jesteś taką iskrą, która pobudza wielu ludzi do działania. I jak mówiłeś o tych marszach wolnych konopi, że to się organizuje, będzie organizowało nie tylko w Warszawie, ale tak jak rok temu chociażby to było, nawet chociażby we Włocławku, no w takich różnych małych miastach, to ta machina już ruszyła. Ludzie zaczęli chyba wierzyć trochę w siebie, no czy się trzeba dalej ich przekonywać i kolejnych zapalać do działania, ale tego się... Ludzie już przestali chyba czekać i patrzeć, aż coś się samo zrobi. Zaczęli działać. Nie uważasz, że to już tak się zmieniło? Coś w mentalności ludzi? Tak, wiesz co, powiem ci, że na początku wszystko tak było tylko słowem. Jak żeśmy to rozkładali słowo, to było dwa słowa w sumie. Wolne konopie. I to niedobrze można powiedzieć wolny Tybet, wolna Palestyna i wolne konopie. Wiesz, wolne konopie, właśnie dwa słowa, które trzeba było uzbroić, w jakąś informację, która miała być ważna dla człowieka. Kilka lat nam zeszło, żeby ludziom pokazać, że inicjatywy, projekty wokół tego, tych dwóch słów związane, że są ważne. Że są ważne, że coś można z nimi zrobić i po prostu potrzebny był czas, cierpliwość, żeby osiągnąć takie efekty na tego typu skalę. I tak samo tworząc swoje projekty, które w to wdrażam, wiem, że tylko czas jest potrzebny. Ja w 2004 jak puszczałem pierwszy projekt z tym związany, to po prostu ten jeden z projektów dopiero po 5 latach przyniósł pożądany efekt. Czyli jakiekolwiek zniechęcenia są dla mnie większym wyzwaniem, że to ma być tego wykonać. To coś, co jest nieopłacalne, nierentowne, że komuś może wydawać, że nie ma sensu to robić. A ja po prostu zrozumiałem, że trzeba to robić. Jeżeli to później zrobisz, minie jakiś czas, to ktokolwiek by nie chciał to po tobie powtórzyć, to będzie musiał niestety ten sam czas przejść. Był niezbędny, żeby osiągnąć twoje wyniki. Dobra, teraz jest Filip z nami na antenie. Cześć, Filip. Cześć. Ja mam takie pytanie tak do Goty. Jakie są twoje takie poglądy a propos rynku? Czy jesteś za wolnym rynkiem, za interwencją państwa w rynek, czy... Jeżeli chodzi o rynek, to jest takie pojęcie dosyć szerokie, którym musiałbym się od podstaw zajmować i w to wchodzić. Jakkolwiek osoba świadoma, gdzie żyje, w jakim świecie żyje, w jakim państwie, jaki ma status społeczny, powinna sobie zdawać sprawę, jaki ma pakiet możliwości rozwojowych wokół swojej osoby. I w tym momencie jakkolwiek wszystko powinno być uwolnione, gdyż po prostu mienie prywatne. Jest to, może tak to wydawać dziwne. Ja nie posiadam mienia prywatnego, tylko mienie, którym dysponuję. Wydaje mi to się lepsze, bo na zasadzie nie ma co korzystać, żeby 5 osób ma swoje, jak może być coś innego, co jest swoje i wiele osób to nie korzysta, nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, tak raz, tak już nie powiedziałem. Ale jakkolwiek mi to przynajmniej to, co mam w plecaku, więcej mi to trzeba, gdyż po prostu z luksusów jakoś nie korzystam, ale jeżeli mogę korzystać z tego, co wytworzyły dobre ludzkie i w wielu miastach, czy tam w wielu państwach mogę z tego korzystać, to korzystam i tworzę taki przekaz, tak jak w tej chwili korzystam z laptopa i jest jakieś nagranie i mogę ten przekaz puścić w jakiś sposób. Nie wiem, no, jak na to odpowiedzieć szerzej. Rynek. Wiesz co, ja przynajmniej moim kolejnym etapem po konopiach, przedtem padło pytanie o konopie, po konopiach będę się zajmował wszystkim tym, co jest materialne, a zwłaszcza tym, co jest rynkiem skupionym wokół finansów, który jest na teraz. Z tego względu, że to jest przeciwwaga do systemu filozofii wiary na naszym globie na chwilę obecną. I w tym momencie, wyskakując z tego, przejdę w dwa kolejne szerokie projekty, szerokie słowa tego znaczeniu, powielając projekt konopi robiąc na inne państwa, robiąc jeszcze dalej w Polsce, będę się zajmował w zakresie materialnym i ideowym dwóch całkowicie innych banków. Czy rynek się powinien uwolnić? Ja sądzę, że to jest temat na osobną audycję, jeżeli tam mam to rekrutacji. Ja sądzę, że rynku kapitałowym, czy jakikolwiek rynku, przepraszam, rynku kapitałowym, rynku, jakikolwiek rynku, przemiany waluty informacji, waluty w postaci wartości, którą się posiada, zmniejszeniu VAT-u, czy powinno być OFE, czy OFE nie powinno być czymś innym, czy nie jest jakąś inną wartością. Sądzę, że to jest osobny temat, bo to akurat wszystko tutaj nie miesza fakt, że za pomocą konopi można załatać dziurę budżetową i to jest dosyć spory też temat, bo sądzę, że na takim starcie, jeżeli państwo by weszło w sam eksperyment w zakresie eksperymentowania na konopi, to na dzień dobry by w pierwszych latach zyskało kilka miliardów złotych w ciągu roku. A korzystając z wszystkich innych możliwości, to już jest to inna sfera, a rynek waluty i obiegu materialnego, to już sądzę, że to jest jeszcze osobny temat. No dobra, to było pytanie od słuchacza. Mamy teraz Kubujaka na antenie. Cześć, Kubujak. W końcu mi się cześć, Kubujaku. Okej, wyciszam sobie tutaj, mogę gadać. Nie wiem, czy ktoś o to nie pytał, bo tam była ta przerwa, to nie. Czy ile dostałeś mniej więcej tych kartek do tam, jak siedziałeś, Gota? Ile dostałem? Tak. Wiesz co? Mógłbym je za chwilkę przynieść nawet. Dostałem około 7, nie, z kontestacji, że tak mówię, około 6-7 kartek i listów w ten sposób. Dostałem ich dużo więcej z kontestacji, fajnie, dziękuję bardzo słuchaczom, kontestacja. A zgorzowa była? Słucham? A zgorzowa była? Zgorzowa była, były pocztówki z Gorzowa, była jedna pocztówka z Niemczech, z jednej pary było od Gutfadera. Gutfadera, no. Gutfader był list, który nie odpowiedziałem dla osoby z Cieszyna. Nie chcę podawać jego danych publicznie z Cieszyna. Bardzo dziękuję za... Tam były dodane znaczki, koperty, które wykorzystamy. Ja sądzę, że tutaj, jakby tutaj tylko autorzy mnie tutaj przynęczą, ja napiszę wykaz, od kogo otrzymałem przy przeglądaniu danych, przy przeglądaniu dokumentów z tego. W sądzie wiem, że dużo listów i wiem, że dużo pocztówek było zatrzymanych. Także wiem, że to jest dopiero na koniec sprawy jakoś się wyjaśni, dlaczego taka sytuacja zaistniała. Jakkolwiek dziękuję bardzo wszystkim. Tak więc przez to mogę się udzielić trochę informacji ode mnie, że sobie można wyjść wygębnik i tak samo się dotyczy na pewno tematu samych aresztów śledczych. Spędzałem swój czas 3 miesiące w samych aresztach śledczych. Wiemy na ile to okres, na co to wygląda. No to posłuchaj, bo ja się chciałem jeszcze Cię spytać, bo tutaj jedna osoba na czacie pisała, zdaje mi się, że nie wiem, lekarz, może student medycyny, nie wiem, na temat, znaczy pisał o skutkach palenia, że ponoć uszkadza ciała jamiste w narządzie męskim pewnym, wiesz jakim, i że to ponoć jakoś powoduje niespewność seksualną. Czy czytałeś coś o tym na ten temat kiedyś, coś słyszałeś o tym, czy to prawda, czy bzdura, czy co? Wiesz co, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żeby w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć. Ale z chęcią, wiesz, no jakbym miał chwilę czasu i żebym mógł się z tematem zaznajomić, no musiałbym po prostu, jak to się mówi, popatrzeć w internecie, zadzwonić do znajomych, popytać wśród przyjaciół. Ja sobie wyobrażam takie pytanie właśnie. No, znaczy ja chciałbym tutaj dodać, jeśli mogę, coś do tego pytania, bo właściwie myślę, że to jest tak naprawdę, bo to, czy marihuana szkodzi i czy nie, to oczywiście jest jedna kwestia, którą warto rozstrzygnąć, ale czy człowiek ma prawo samemu sobie szkodzić? Przecież szkodzimy sobie paląc papierosy, pijąc, nie wiem, piwo, tak? To jest wszystko szkodliwe tak naprawdę i nie ma rzeczy nieszkodliwych wręcz, więc nawet jeśli to szkodzi w jakimś stopniu i tam uszkadza narząd rozrodczy męski, to kurczę. No, upraszczając, można powiedzieć, że penisa. Tak, dajmy ludziom chyba wybór. I ja mam do tego taki stosunek, no ale to już jest moja ta prywatna opinia. W każdym razie, cały czas jest audycja z Gotą. Macie jeszcze, a nie, już nie macie, właściwie kończy się audycja. Z osobą, która właściwie dla wolności zrobiła dużo więcej niż wy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Osoba, która... Może dobrze to podsumowałeś. Tak. Dużo więcej niż my tutaj też razem wzięci. Wszyscy do kupy. I myślę, że warto wspierać działania wolnych konopi. Jeżeli macie ochotę, to organizujcie w swoich miastach marsze, bo przecież możecie, tak? Gota, dajcie jakieś wsparcie takie techniczne, merytoryczne, jak organizować te marsze w takim... Oczywiście proszę się kontaktować przez wolne konopie, wolnekonopie.pl. Jakkolwiek pytać Google zawsze da odpowiedź. Kontaktować się z nami, my pomożemy. Główny marsz jest 28 maja po Placu Kultury do 15 zbiórka. Przez dwa dni, przez kilka dni będziemy przed pomontować różne projekty, happeningi, różne akcje. I są organizowane marsze w innych terminach, w innych miastach. Można też znaleźć w internecie, tak więc zapraszam śmiało. My przynajmniej jedziemy do przodu. Ktoś, kto idzie na tym samym wózku, tak więc zapraszam. Ktoś organizuje inne akcje, też zapraszam. Wszystkie pomysły zawsze będę wskazane. Nie wiem jeszcze, czy kontestacja oficjalnie będzie wspierać w marsze, ale ja na pewno się pojawię, zapraszam wszystkich jeszcze raz. No i to była właściwie, to jest końcówka audycji Kompas Polityczny, to był dzisiaj moim i Państwa gościem Tomasz Obara. No tak, no, twoim też. No. Jak wszyscy wiedzą, to jest audycja trochę bardziej luźna, taka studencko i w ogóle. No więc dlatego zawsze ty zapominasz o mnie, a zapominam o tobie. No. Był Tomek Obara, bojownik wolności, który no właściwie jest już na wolności i dalej idzie do celu. Dzięki wielkie, Tomek. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że się spotkamy niedługo. No dobra, Skała, to my kończymy audycję. Zapraszamy wszystkich na za tydzień. Albo nie. Gota, jeszcze jesteś z nami? No to chwileczkę. Mam ostatniego słuchacza, który wiem, że jest zapalonym miłośnikiem może konopi, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale nigdy jej nie palił. Ale przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ to jest ciąg Bolunga, znany w kontestacji kontestator. Chyba, że nie odbierze, bo się rozłączył właśnie w tym momencie. No to nie. W każdym razie do usłyszenia za tydzień. Wielkie dzięki jeszcze raz, Tomek. Działamy, idziemy do przodu. Dzięki również wzajemnie. Hej, pozdrawiam, cześć. No to była właściwie koniec, to jest koniec audycji. Do usłyszenia, mówił dla was Filip Szalecki, Paweł Skała Pieńkość. Skałę też tak wszystko zrzuciłem. No, to cześć. Jeszcze. Dobra, jesteśmy na antenie. Wróciliśmy na antenę kontestacji bezczelnie i bez zupełnego przygotowania. No one expects Spanish Inquisition. No właśnie, jesteśmy cały czas. Dalej możecie w sumie dzwonić na kontestację, ale my będziemy przez krótko podsumowywać naszą audycję z Gotą. Było ciężko. Jeśli chcecie też jeszcze zadzwonić, jakieś przemyślenia po prostu legalizacji... No właśnie dzwoni ciąg Bolunga, pewnie mając nadzieję, że z Gotą jeszcze porozmawia. Ale już nie porozmawia. Cześć, ciągu Bolunga. Halo, ciągu. Cześć. Ja się w sumie rozłączyłem niechcący wtedy. No to niestety przez to już nic sobie nie porozmawiasz z Gotą, ale możesz porozmawiać chwilę jeszcze z nami. Masz jakieś wnioski? No, ja wiem. Bo to wcześniej ktoś mówił w ogóle o... Lodzo się tutaj wydzierają mi z tyłu. Możesz... dobra, bo mówił ktoś tutaj o hipokryzji ogólnie państwa. Jeżeli, znaczy nie państwa, tylko ogólnie ludzi, jeżeli chodzi o marihuanę. Bo tutaj mamy taką sytuację, że legalne są papierosy, legalny jest alkohol, które zresztą są narkotykami. No, a marihuana nie jest legalna. Dlaczego? Bo jest narkotykiem. Więc to jest taka trochę właśnie dziwna sprawa. nie rozumiem tego kompletnie. Znaczy w ogóle rozgraniczenie narkotyki i nie narkotyki to jest kiepskie, bo w sumie... Właśnie pod definicję narkotyku na sprawę podchodzi kawa, a nie podchodzi marihuana, nie? No tak. Tak. Podchodzi kawa, podchodzi Coca-Cola zwykła, podchodzi herbata. To zależy też od definicji, z tego co się orientuję. Jest parę definicji i to tam różnie. Jest parę definicji, ale to jest dlatego, bo to też zależy od takich, wiesz, kulturowych spraw i zależy też od... się też zależy od kraju. Bo u nas w Polsce alkohol nie uważa się za narkotyk, ale alkohol idealnie pasuje do takiej, jakbyśmy tak uogólnili definicję narkotyku i porównali z innymi narkotykami alkohol, to alkohol pasuje jak najbardziej i jak najbardziej można go nazwać narkotykiem. Ale u nas w Polsce się nie uważa go za narkotyk. Oczywiście. Ja w ogóle myślę, że trzeba tak zwalczyć trochę ten mit, że w Polsce się nigdy nie paliło marihuany, bo tak się trochę kojarzy niektórym ludziom, że ignorantom oczywiście, że marihuana w Polsce to jest coś nie takie. Marihuany w Polsce nie było, bo był PRL i za PRL-u było lepiej, nie było marihuany. No, za PRL-u nie było, przecież za PRL-u byli szczęśliwi ludzie. No. Ale chciałbym powiedzieć, że marihuana w Polsce się już paliło w XIX wieku. Myślę, że najlepiej o tym by kreator opowiadał, dodając trochę... No tak, on lubi tak. Tak, od dawna się paliło oczywiście marihuanę w Polsce. Może niektórzy o tym nie wiedzą. Ja w sumie tylko tak wiem, że się paliło, tak szczegółowo nie wiem. Nic tam jakiś wiadomo. Wiem po prostu, że już od dawna marihuana się paliło w Polsce, a teraz mamy taką sytuację niestety niefajną, gdzie zabrania się po prostu ludziom, aby oni decydowali o własnym zdrowiu, o tym, czy sobie robią krzywdę, czy nie i tak dalej. No. W ciągu, właściwie mam takie do Ciebie pytanie, które jest bardzo konkretne. Czy wpadniesz na marsz wolnych konopi, wyzwolenia konopi do Warszawy? Do Warszawy nie, bo mam za daleko. Jeżeli będzie gdzieś koło mnie blisko w najbliższym czasie, to zapewne wpadnę. No to w takim razie, albo może nie wiem, może w twoim mieście trzeba zorganizować. Co? Zbierzcie się jakoś. Kurczę, kontestatorzy. Właśnie sam myślałem, że zorganizować, bo u mnie w Głogowie naprawdę jest dużo zwolenników marihuany. Więc myślę, że to by mogło się udać. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle będę miał czas. No dobrze, ale tutaj taki apel, chyba się wszyscy do niego przyłączą, do kontestatorów z miast, w których nie będzie marszy. Jeśli macie siłę, ochotę i po prostu idea wolności jest wam bliska, no to w sumie co wam szkodzi? Taki marsz to nie jest, albo taki protest nie jest czymś strasznym, zwłaszcza, że otrzymujecie wsparcie od wolnych konopi, wszelkie techniczne, jak to zrobić, tak? No ale to taka moja prywatne namawianie, bo wiem, że na przykład we Włocławku Ruch Wolności zorganizował chyba drugi po Warszawie marsz. We Włocławku, tak? Bo zorganizował sobie, no. A Włocławek to nie jest duże miasto. Mieliśmy... Tutaj lektor już mi pisze, że mam 54 km tylko do Zielonej Góry. No, dzięki za tą informację, bo ja to dobrze wiem. No. Trochę tutaj mieszkam. Dobra, to był ciąg na kontestacji i końcówce, nie wiem, takim podsumowaniu alternatywnym kompasie politycznym, dzięki ciągu. Wiesz co, Skala, bo teraz to będzie takie luźne gadanie i przemyślenia. Jak myślisz, czy... Bo to pytanie zadawałem goście i właściwie nie uzyskałem takiej w miarę konkretnej odpowiedzi. Jak myślisz, czy jest szansa, żeby w Polsce coś się zmieniło i czy ten rok będzie w ogóle przełomowy, czy będzie taki jak zwykle? Nie, mi się wydaje, że najbliższe lata nie będą przełomowe, ale jest możliwe, że za jakiś czas ilość tej marihuany, z którą można sobie iść, zwiększy się chociażby do tego 1 grama. Już nie mówię o odstępowaniu od wyroku, ale po prostu masz 1 gram i nic ci się nie dzieje. Masz po górze i to zaczyna się coś dziać. No, to było fajne. I to jest dramat, wiesz, bo masz stoisz nad granicy polsko-czeskiej, 5 metrów dalej możesz sobie wypalić jointa i nie jesteś przestępcą. Wiesz co, moi znajomi z Poznania tutaj byli w Czechach w te wakacje na jakimś festiwalu hip-hopowym. Oni tam, wiesz, sobie na luzie palili marihuanę i popijali to wódką jeszcze i nic nikomu się nie stało i żyją i... Tak, i nie są przestępcami, tak? I, nie nikogo wiem. Nie zabili. No. Nie są przestępcami, no wiesz. Ale nie widzę po prostu powodów, że to miał być nielegalne. Zawsze znajdą się debile, którzy będą tego nadużywali, ale cholera, no to jest ich problem w sumie, no. Dobra, mamy Black Emperora, który pewnie też chce coś podsumować. Cześć, Black Emperor, jesteś na antenie. No cześć. Magisterze. No nic, chcę wam powiedzieć, że za 2 tygodnie w piątek w Krakowie właśnie będzie się Marsz Wolnych Konopi. Także zapraszam wszystkich. Wszyscy Krakusi. Tak, i wszystkich, którzy mają blisko. I chcę wam powiedzieć, pochwalić się, że tutaj między innymi dzięki mojemu udziałowi, ale też pewnych osób namówiliśmy młodzieżówkę UPR do udziału w tym marszu. I żeby było ciekawiej, będą oni szli w garniturach, żeby się wyróżniać. Fantastycznie, nie? No, dla mnie to jest genialny pomysł. Serio. No. Także jeżeli ktoś... Poznanie też patrzę na podobny pomysł, że właśnie w garniturach iść na taki protest, czy taką manifestację. Żeby pokazać... Tak. Padają właśnie głosy, że po prostu o, będzie hałastra, no bo wiadomo, studenci idą, młodzież i tak dalej, krzyczą, przebrani są, no UPR niekoniecznie chce w ten sposób wyglądać, więc będą w garniturach, będą po prostu pokazywać swoją motywację, że mają wolnościową motywację. Jeżeli ktoś chce przyjść w tym tonie, że tak powiem, to zapraszamy. No i rozkręcamy akcję, informujemy, będziemy namawiać, promować i tak dalej. Także wszystkich Krakusów zapraszamy do wstąpienia do kontest klubów w Krakowie i uczestnictwa po prostu w tym marszu, tak? A jak tak. Bardzo nie chcecie wstępować do kontest klubów, to chociaż do tego UPR-u wstąpcie. No, w każdym razie ja jeszcze tutaj chciałem dodać, że jutro jest właśnie kongres prawicy i takim dziwnym zbiegiem okoliczności biorę kamerę na niego i może nawet mikrofon i chyba popytam ludzi, którzy określają się prawicowcami i wolnościowcami, co właśnie o wolnych konopiach myślą i czy przyjdą i będę pytał, dlaczego nie przyjdą, jeśli jakiś krawaciarz mi powie, że nie przyjdzie. Rozumiem, że szykuje się kolejny słynny reportaż obławy, tak? No chyba tak. Tak mi się wydaje, że to jest pora na taki reportaż. Kongres prawicy, w sumie to jest drugi kongres prawicy. Pierwszy był tam chyba 10 lat temu, więc dość rzadkie zdarzenie. Wiesz co, to jest drugi kongres prawicy, ale pierwszy kongres nowej prawicy. No tak. No właśnie. Nie, jak najbardziej popieram, bo prawdopodobnie w mainstreamowych mediach będzie jakaś informacja 3-minutowa, więc zawsze będzie możliwość, żeby sobie obejrzeć, jeżeli coś takiego usłyszysz. No, więc wolnościowe oko w kontestacji, jak zwykle, słuchajcie kompasu politycznego. To był Black Emperor, dzięki Black. No i tak, Skała, kończymy, czy masz jeszcze jakieś przemyślenia, z którymi musisz się podzielić? Krótkie podsumowanie wystarczy. No dobra, no to w takim razie żegnaj już was ostatecznie i niezaprzeczalnie. Filip Szalecki. I Paweł Skapieńkarz. Powiedz mi tylko, Filipie, czy to nagrywasz jeszcze, to już... Tak, to nagrywam, jest... wszystko się nagrywa. Wszystko jest na podsłuchu. Ubecja po prostu, dobra. I przepraszam wszystkich, naprawdę przepraszam za kłopoty techniczne. Nie są spowodowane... Nie jestem bardzo złośliwym człowiekiem i nie trzymam przycisku na włączniku komputera i wyłączam w najciekawszym momencie. No niestety, Kontestacja to radio jeszcze jest studencko nieprofesjonalne. Do usłyszenia za tydzień, w każdym razie do usłyszenia na pewno. No, do usłyszenia. Cześć. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest honka. Krytykuję pazerność, bezczelność, krytykuję przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia.